أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bugün Asır suresinin mealini vermeye çalışacağız ve bu sureyi anlamaya çalışacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bu surenin meali şu şekilde: çağa yemin ederim ki insan hep ziyan içindedir. Ziyan içinde olmayanlar, inananlar, iyi işleri yapanlar, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenlerdir. Bu kısa sureler az kelimelerle çok anlam ifade ederler. Zaten mealden de o anlaşılıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor detaylara indiğimiz zaman: vel asr, asra yemin olsun. Asır, İşte akıp giden zamanın belli bir parçası. İşte bugün 100 yıllık bölümüne asır deniyor. İkindiye de asır denir. İşte bugün bizim çağ diye tanımlayacağımız bir bölüme de, birkaç yıllık bölümüne de asır denir. Zaman akıp gidiyor. İşte bir nehir gibi sürekli akıyor. Az önceki buradaki su, şu anda orada aynı su gibi gözüküyor ama oradaki su çoktan gitmiştir, yerine başka su gelmiştir. Zaman da öyle. Biz istesek de istemesek de zaman geçiyor. Otursak da geçiyor, çalışsak da geçiyor, uyusak da geçiyor. Ne yaparsak yapalım zaman geçiyor. İbadetle geçirsek de geçiyor, isyanla geçirsek de geçiyor. Ve geçen zamanı geri getirmeye ihtimal yok. Mümkün değil. Ve zaman insanın en büyük sermayesidir. Bunu faydalı işlerle geçirmezseniz geçip gidiyor. Mesela eğlenceye gittiniz. Düşünün bakalım elinize ne geçti? Ya da namaz kılmadınız, oruç tutmadınız, zekat vermediniz, Allah'ın emrine uygun olarak geçirmediniz. Elinize ne geçti? Hem zamanınız boşuna harcanmış oldu, hem imkanınız boşuna harcanmış oldu. Onun için Allah-u Teala burada وَلَا asr. Çağa yemin ederim. Yani çağın bir şey yok, suçu yok. İnsanlar kendi suçlarını zamana atarlar. Ah işte bu zamanda böyle. Eski zaman olacaktı ki, bilmem falanca zaman olacaktı ki, falanca devir olacaktı ki. Onlar da kendilerinin eski zamanlarını anlatırlar. Çünkü herkes kendisini suçsuz, başkasını suçlu kabul eder. Suçlu kabul edilmesi istenen şeyler içerisinde de en kolay suçlanacak olan zamandır. Şimdi düşünelim ki mesela bugün işte 21. asırda yaşayan insanlarız. 21. asırda yaşamayı biz mi tercih ettik? Peki Anadolu topraklarında yaşamayı biz mi tercih ettik? Şu kadının oğlu ve şu erkeğin oğlu olmayı biz mi tercih ettik? Kalktık. Allahü Teala bir kısmımız erkek, bir kısmımız kadın yaratmış. Şartlar ortada. Efendim şurada bir sürü günaha teşvik eden sebepler var. Kardeşim onu sen mi koydun? Sen koyduysan o zaman hesabını verirsin. Sen koymadıysan hiç şikayet etmene gerek yok. İşte imtihanın şartlarından bir tanesi o. Canım işte alışveriş yapıyorsunuz ama hep üç kağıtçı dolu. E tamam doluysa dolu. Sana ne? Kardeşim imtihan oluyorsun. İmtihan oluyorsun. Senin şikayet hakkın yok. Senin yapacağın tek şey şartlar ne olursa olsun dürüst davranmaktır. Ama bazıları diyor ki şartlar ne olursa olsun mutlaka kazanacağım diyor. Hangi neyi kazanacaksın? Allah'ın iyi dediğini kazanacaksan tamam. Ama senin canının çektiğini kazanmak istiyorsan olmaz. Onun için Allahü Teala burada diyor ki vel asr. Çağa yemin ederim. Öyle çağın zamanın hiçbir şeysi yok. Öyle şundan bundan şikayet hakkınız yok. Bu imtihan şartları, şartlar bunlar. Size sık sık söylüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın şikayet edeceği ne vardı? O bahçede kendine yasaklanan tek bir meyve vardı, başka bir şey yoktu. Ama yedi ve imtihanı kaybetti. Günahlar o zaman da cazipti, bugün de cazip. Zaten cazip olmasa yasaklanmasının anlamı olmaz ki. Öyleyse herhangi bir şeye şikayete hakkımız yok. İnnel insane lefî husr. İnsan gerçekten zarardadır. Yani şimdi bir okulda imtihan yapılıyor. Öğrenci kağıdını boş veriyor. Öğretmene diyor ki hocam işte annem hastalandı, babam eve gelmedi, işte evde elektrik yoktu falan filan. Hepsi doğru olabilir. Ama ondan dolayı hoca o kağıda iyi not verir mi? O zaman şartlar ne olursa olsun Sen çalışacaktın kardeşim. Şikayet hakkın yok. Sen zamanını boşa geçirmişsin. İnnel insane lefî husr. Şurası bir gerçek ki insan gerçekten zarardadır. İllellezîne âmenû, ancak inanmış olanlar başka. Ve amilus salihat, iyi işleri yapanlar. Ve tevâsav bil hakkı, birbirine hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bis sabri, birbirlerine sabırlı olmayı tavsiye edenler başka. Şimdi biz toplu halde yaşıyoruz. Her birimizin gevşekliği olabilir. Tek başımıza kaldığımız zaman yanlış yapma imkanı şey artar. Fırsatı, yani daha çok yanlış yapma ihtimali ortaya çıkar. Onun için hep birbirimizi iyi yolda uyarmamız gerekiyor. Birbirimize hakkı tavsiye edeceğiz. Birbirimize sabrı tavsiye edeceğiz. Hep doğrular yap kardeşim diyeceğiz. Sıkıntılı, yani bu imtihan olduğu için de, işte imtihan insanı sıkıntıya sokan şeylerdir. Zor işlerdir. Zor olduğu için de başarmak için sabırlı olmayı tavsiye etmemiz lazım. İşte zararda olmayanlar sadece bunlardır. İnanan, iyi işleri yapan, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenlerdir. Şimdi düşünün, küçücük bir hayat yaşıyoruz. Önümüzde ebedi bir hayat var. Yani şurada sayılı günlerimiz var. En fazla 100 sene ömrümüz olur. Olsun 150 sene. Ondan sonra bitecek. Bu kısa ömür öylesine hazırlanmış ki ebedi hayatı bu ömür belirliyor. O zaman bu ömrü çok iyi geçirmek lazım. Peki salih amel ne demektir? Salih amel demek, insanın fıtratına uygun amel demektir. Salaha, amel de iş manasına gelir, iş, davranış. Salih amel, insanın fıtratına uygun işler ve davranışlar demektir. Yani bir şey yaptığın zaman, ya çok güzel bir iş yaptım diyebileceğin şeydir. Yani sen içini rahatlatır, gönlünü rahatlatır. Salih amel odur. Bir gün Vâbısa adında bir sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Peygamberimiz diyor ki, sen iyiliği sormak için mi, iyilikten ve kötülükten, günahtan ve sevaptan sormak için mi geldin Vâbısa diyor. Evet ya Resulallah diyor. Diyor ki, günah senin içini karıştıran şeydir. Sevap da seni rahatlatan şeydir. Dolayısıyla salih amel dediğimiz şey, bir şeyin salih olup olmadığını biz zaten kendimiz anlarız. Çünkü bizim vücudumuza son derece uygun olur. Allah'ın yarattığı vücut o salih amelden çok hoşlanır. Tıpkı temiz bir havadan hoşlandığı gibi, tıpkı çok güzel bir sudan hoşlandığı gibi, çok lezzetli bir yemekten hoşlandığı gibi. Vücut o salih amelden hoşlanır. Ama salih olmayan amel neye benzer? Sevseniz de sizi rahatsız eden yiyeceklere benzer. Bakarsınız ki adam abur cubur yer, midesine gider ve midesinde ekşime yapar, midesinde hazimsizlik yapar ve adamı rahatsız eder. Yerken büyük bir zevkle yer, içerken büyük bir zevkle içer ama arkası çok berbat gelir. Çünkü vücut onu reddeder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şeyle ilgili, salih amelle ilgili olarak söylediği bir başka hadis de var. Peygamber Efendimiz diyor ki işte iyilik diyor senin içine yatan şeydir. Kötülük de senin içini kemiren şeydir. Seni rahatsız eden şeydir ve o kötülüğü başkasına anlatmak da istemez. Başkalarının bilmesini de istemez. Yani herkes aslında ne yaptığının farkındadır. Sevap işleyen yaptığının sevap olup olmadığının farkındadır. Günah işleyen de yaptığının günah olup olmadığının farkındadır. Onun için hep o günah işleyenler kendilerini savunmaya gayret gösterirler. Kirli işlerle meşgul olanlar hep genellikle beyaz elbise giymeye gayret gösterirler. Ama kimsenin yüzüne bakacak gözleri olmadığı için de siyah gözlükler arkasına gözlerini saklamaya çalışırlar. Dolayısıyla yani herkes ne yaptığının, ne işle meşgul olduğunun farkındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki, اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ Beş şeyden önce beş şeyi kendin için ganimet bil. شَبَابَكَ قَبْلَ haramik. İhtiyarlığından önce gençliğini kendin için bir ganimet bil. Ve sıhhateke kable sekamik. Hastalıktan önce sağlığını bir ganimet bil. Ondan istifade et. Ve gınake kable fakrik. Fakirliğinden önce zenginliğini kendin için ganimet bil. Yani eline bir fırsat geçtiği zaman o fırsatı Allah rızası için kullanmaya çalış. Çünkü o sürekli kalmaz insan elinde. İnsan zanneder ki hiç hasta olmayacağım. Hastalandığı zaman da zanneder ki hiç iyi olmayacağım. Zenginleştiği zaman zanneder ki hiç fakirleşmem. Ama imkanlarını kaybettiğimi zanneder ki artık bitti her şey. Halbuki kardeşim bunların hepsi imtihandır, birer basamaktır. Siz yolda giderken bazen tepeye tırmanırsınız, bazen aşağıya doğru inersiniz. Bazen de düzde gidersiniz, işte hayatta böyledir. Ben hiç tepelere tırmanmak istemiyorum diyorsan oturduğun yerde kalırsın, hiçbir işe yaramaz. Hayat budur. Elinde bir fırsat olduğu zaman onu Allah için kullanmaya çalışacaksın. Efendim bir daha elde edebilir miyim? Bir daha elde edebilmek için bir kere Cenab-ı Hakk'ın sözü var. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şurası gerçek diyor. Eğer siz şükrederseniz mutlaka artırırım diyor. Allah senin güvenin var mı? Var. Şükrediyor musun? Ne diyorsun? O zaman Cenab-ı Hak mutlaka artırır. Artırır ama tabii imtihanı da yapar. Yani ne olur? Siz eğer Allah rızası için elinizdeki imkanları kullanıyorsanız o zor zamanlarda yağmasa da çiseler, damlar. Yani evet belki imkanlarınız sıfıra iner ama yine yürürsünüz. Yine Cenab-ı Hak sizi hür bir şekilde yaşatır. Ve o badireyi rahatlıkla geçersiniz. Her an düştüm düşeceğim dersiniz. Tamam bitiyor işte bugün son falan dersiniz. Bakarsınız ki yok bitmedi. Ama eğer Allah'ın emrine aykırı bir iş yaptıysanız o zaman iş kötüdür. Peki Allah'ın emrine aykırı iş yaptıysanız gene kolay var. Bir tevbe edersiniz, bir daha böyle bir şey yapmamaya kesin söz verirsiniz, o zaman Cenab-ı Hak gene işin kolay tarafını size gösterir. Allah-u Teala geçen hafta okuduğumuz Nur Suresi 54, 55, 56. ayetleri var. O ayetler tabi her bakımdan bizim için son derece önemli ayetler. Geçen hafta bir soru vesilesiyle okumuştuk. Bu hafta da bu ayetler vesilesiyle okuyalım. Yani Nur suresi 24. sure biliyorsunuz. Allah-u Teala burada diyor ki قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ. De ki Allah'a itaat edin ve bu Resul'e itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْ Eğer yüz çevirirseniz فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Yani size Allah'a ve Resul'e itaat edin diyor, deniyor. Bunu dinlemiyorsanız, kafanız başka taraftaysa olsun, olsun. Peygamber kendine yüklenen görevden sorumludur. Siz de size yüklenen görevden sorumludur. Peygambere yüklenen ya da peygamberin yolunda gidene yüklenen sizi uyarmaktır. Size yüklenen de o uyarılara dikkat etmektir. O vazifesini yapmıştır. Siz de yaparsanız, faydanıza yapmazsanız çekersiniz. Ve in tuti'uhu tehtedu. Eğer peygambere itaat ederseniz yolunuzu bulursunuz, yolunuzu doğrultursunuz. Ve ma alel rasuli illel belagul mubin. Elçiye düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir. Va'adallahu allazina amanu ve amilus salihat. Ve va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat. Allah sizin içinizde inanan ve iyi iş yapanlara şu sözü vermiştir. İnanacaksınız ve Allah'ın iyi dediği işleri yapacaksınız. Allah'ın iyi dediği işler zaten yeryüzünde her insanın iyi dediği işlerdir. Evrensel bir niteliği vardır. Hiç kimse o işe iyi kötü demez. Ha kıskanır, hoş şey yapmaz, kendi yanlışlarına ters düştüğü için kıskanabilir. Mesela İçki müptelası bir adam, içki içmeyen adamdan hoşlanmaz. Çünkü kendine suç ortağı arar. O içki içmediği için hoşlanmaz değil. Kendisi kötü duruma düştüğü için, o da kendisi gibi olsun da kimse ona laf söylemesin diye hoşlanmaz. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah-u Teala sizden inanan ve iyi iş yapanlara şu sözü vermiştir. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Yani siz inanın, iyi iş yapın, şurası kesin Allah onları bu topraklar üzerinde halife kılacaktır. Halife neydi? Başkasının yerine geçendi. Bu topraklarda halife kılacak ne demek? Öncekilerin yerine bunları geçirecek demektir. Öyle değil mi? Öncekilerin yerine geçirecek demektir. Şimdi insanlar şu dünyada sürekli kalmak için neler yapmıyorlar? Ne hesaplar yapıyorlar? Ne yatırımlar yapıyorlar? Ama asıl yatırım inanmak ve iyi işler yapmaktır. Bu dünya Allah'ın değil mi? Burası Allah'ınsa, buradaki hakimiyeti Allah'ın koyduğu kurallara uygun davrananlar elde ederler. Niyetiniz dünya hakimiyeti ise yapacağınız şey inanmak ve iyi iş yapmaktır. Peki inanıp iyi iş yaptığınız zaman sıkıntıya girmeyecek misiniz? Tabii ki gireceksiniz. Sıkıntıya girmemek diye bir şey olmaz çünkü imtihan ediliyorsun. Bu imtihanı başarmanız lazım. Bir ticari ve sınai işte bir yatırım yapan insanın sıkıntısı az bir sıkıntı mı? Bunu yapanlar bilir. Daha az bir sıkıntı değil. O da çok ciddi bir sıkıntıdır. Ama o yatırımın sonucunun ne olacağını pek işte tahmini bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama bu yatırımın sonucu kesindir. İnanacaksınız ve Allah'ın iyi dediği işler yapacaksınız. Allah'ın iyi dediği işler bütün insanların iyi dediği işlerdir. O zaman Cenab-ı Hak size ne söz veriyor? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Onları bu toprakların halifesi yapacağız. Şimdi düşünün. Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Koskoca Firavun. Bugün hala o firavunlardan kalan piramitler, eserler insanlığın hayranlığını celbediyor. Dünyanın harikalarından. Son derece zengin, son derece güçlü, güçlü olduğunu Kur'an-ı Kerim de kabul ediyor. Peki bu kadar güçlü olan firavunu sarayda yetişmiş, işlediği bir suç sebebiyle oradan kaçmış, uzunca bir süre Medyen'de yaşamak zorunda kalmış, sonra tekrar Mısır'a korka korka gelmiş olan Musa Aleyhisselam'ın sadece Allah'ın kelamını tebliğ ile o topraklara hakim olacağını düşünebilir miydiniz? Ama oldu işte. Firavun'un hanedanı Musa Aleyhisselam'ın doğru tebliği ile yıkıldı. Yıkıldı gitti. Ve oranın tamamı Musa Aleyhisselam'a inananlara kaldı. Hayal edemeyecek büyüklükte bir zenginlik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Mekke'de doğmadan babası ölmüş, çocuk yaşta annesi ölmüş olan bir insan, dedesinin bakımında büyümüş. Dedesi de zengin değil. Ama 40 yaşına kadar onurlu bir şekilde yaşamış. Etrafın saygısını kazanmış olan bir insan. Ve bu insan sıfırdan başlayarak 23 sene içerisinde Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde bir alana hakim olmuş. Hem ahiretini tam olarak yapmış, hem dünyası. Onun vefatından sonra da onun ashabı asırlar süren bir dünya hakimiyeti kurmuştur. Şimdi bakın görüyor musunuz ayet-i kerimeyi? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Nerede o Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yaşatmayan, oradan kaçmaya zorlayan, Müslümanları hicrete zorlayan Mekkeliler nerede şimdi? Hala yok bakın. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çeşitli oyunlar, entrikalar çeviren Yahudilerle Medine'li müşrikler nereye kayboldular? O zamanın Sasani devleti, oralara hakim olan Bizans nereye gitti? Ama bugün o kadar asırlar geçmiş, bakın şurada İslam'ı anlatıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini anlatıyoruz ve canı gönülden inanarak, ah keşke biz de öyle olsaydık diyerek anlatıyoruz. İşte asıl hakimiyet bu. Çünkü doğrular bunlar. Şimdi siz bu doğrular dünyanın neresinde anlatırsanız anlatın, o insanlar bu doğrularda kendilerini bulacakları için canı gönülden buna yatkın olurlar. Çünkü o insanları size kul olsun diye çağırmıyorsunuz. Gelin bize tebaa olsun demiyorsunuz. Gelin Allah'a kul olun. O zaten Allah'ı biliyor. Allah'a kul olmak onu son derece rahatlatıyor. Onun için çok güçlü oluyor. Kendindeki gücü fark ediyor. Tıpkı bir atom çekirdeğinin cidarını patlatmak gibi. Bakıyor ki kendisinde öyle bir güç varmış ki çok güçlü olduğunu hissetmeye başlıyor. Çünkü ben Allah'a güveniyorum diyor. Dünyanın en güçlü adamı haline geliyor. Ondan sonra onu hiç kimse tutamıyor. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ondan öncekileri kendi topraklarına halife kıldığı gibi bunlar da öyle yapacaktır. Yani Cenab-ı Hak burada bize diyor ki bu Musa Aleyhisselam'a, bu Salih Aleyhisselam'a, bu İbrahim Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'a has bir özellik değil. Siz de bugün aynı şeyi yapın, aynı neticeyi alırsınız. Başarılı olmak için başkalarından kopya çekmenize lüzum yok. O sizi başarısızlığa yönlendirir. Yapacağınız şey hep doğruları yapmak. Mutlaka doğruları yapmaktır. Allah'tan başkasının rızası için bir şey yaparsanız yandınız. Hem zamanınızı boşa harcarsınız. Hem ahirette Cenab-ı Hakk'a hesabı veremezsiniz. Hem bu dünyada sizi kimse sevmez. Ama doğruları anlatırsanız sizin aleyhiniz olan kişi bile gider arka tarafta kendi kendine der ki ya bu adam çok doğru söylüyor ama işte bizim hesabımıza gelmiyor der. Kemestaklefe ve le yumekkinenne lehum dinehumul lezir tadalehum. Allah onlar için razı olduğu dini onların içine iyice yerleştirecektir, sağlamlaştıracaktır. Ve le yubeddilennehum min ba'di havfihim emna. Korkuların arkasından onlara güven verecektir. Demek ki bir korkulu bir dönem geçirilecek. Ama arkasından güven gelecek. Korku gidecek, güven gelecek. La yüşrikûne bi şey'en ya'budûne. Onlar bana kul olurlar. Kulluğu bana yaparlar, başkasına değil. İşte ben Allah'tan başkasına kul olmam demek, dünyanın en hür adamı olmak demek. Ya'buduneni ve la yüşrikune bi şey'a ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ve men kefere ba'de zalike fe ulaike humul fasikun. Kim kafirlik yaparsa onlar fasık olanlardır. Bundan sonra. Şimdi mesela bugün dünyada bir kölelik düzeni vardır. Yani şu anda tam bir kölelik düzeni içerisinde yaşıyoruz. Din ile deyn aynı kökten iki kelimedir. Din bildiğiniz din. Deyn de borç demektir. Borç. Din kişinin Allah'a olan borcudur. Çünkü elimizde avucumuzda sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Bu borcun hesabını ahirette hesap gününde vereceğiz. İşte o hesabı iyi verebilmek için bu dine göre yaşamak lazım. Yevmiddin'de, yani hesap gününde, hesap kesim gününde hesabı doğru verebilmek için Allah'ın dinine uygun yaşamak lazım. Bir de deyn var, borç. Allah'tan başkasına da borçlu olursanız borçlu olduğunuz kişi sizi köleleştirir. Sizi kendine bağlar. Kendi emrinden çıkarmamak için elinden gelen her şeyi yapar. Bugün dünyada hakim olan bir kredi sistemi vardır. Kredi bizim Türkçe'de işte karz dediğimiz, Arapların kart dediği kelimenin batıya gidip tekrar bize geri dönmesiyle oluşmuş şeydir. Yani Arapça bir kelimedir kredi. Gitmiş oraya, bizim karz gitmiş, kredi olarak geri gelmiş. Faizi borç. Şimdi öyle bir sistem oluşturulmuş ki bütün insanlar borç altına sokuluyor. Ve deniyor ki eğer kredi almazsan iş yapamazsın. Kredi aldığı andan itibaren de borçlanıyor. Bu defa Allah'a olan borcunu unutuyor, insanlara olan borcunun peşine düşüyor. Ve o borçlu olduğu insanlar da insanları köleleştiriyor. Size faizle ilgili bir örnek vermiştim, hatırlarsınız. İşte kalp damarlara kan gönderirken dese ki ben sana bir kilo kan vereceğim ama bana bir kilo 10 gram ya da bir kilo bir gram fazla vereceksin. O damarın sürekli kana ihtiyacı olduğu için bunu mecburen alacak. Ama o bir gramı bulup da veremeyecek bir yerde. Çünkü kendisinin kan üretme imkanı yok. Veremeyince giderek borçlanacak. Kan gelmezse damarın çalışma imkanı yok. Borçlanınca da kalp diyecek ki ona, şu işi yaparsan sana kan gönderirim, bu işi yaparsan gönderirim, bunu yaparsan gönderirim. Şimdi aynı şekilde işte bankalar kurulmuş, halkın kanını emer gibi parası emiliyor. Ondan sonra deniyor ki, bana şunu, şu kanını çıkarırsan sana borç veririm. Şu adamları cezalandırırsan, şu devletle ilişkinizi kesersen, şu topluluklara, şunu şöyle yaparsan, bunu böyle yaparsan, yapmam diye o zaman sana para yok. Çünkü hep kendisine bağlanmış. Ve insanlar da bugün kredi kartıyla da insanların tamamı da borçlandırılmış. Dolayısıyla tam bir kölelik sistemi oluşturulmuş. O zaman bütün insanlığa nefes aldıracak olanlar da sadece Müslümanlardır. Bak Cenab-ı Hak bize de söz vermiş oluyor. Bu şeyi, çemberi siz rahatlıkla kırarsınız diyor. Çünkü her şeyin bir panzehiri var. Yalnız bana kul olacaksınız diyor. Yalnız Allah'a kul olunan bir sistemde faizli borç olmaz. Çünkü faizli borç başkalarını size köle yapar. Allah bunu asla kabul etmez. Evet. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim bundan sonra doğruları görmezlik ederse onlar yoldan çıkmış olan insanlardır. Bir de şimdi bugünlerde şuna çok dikkat etmemiz lazım. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ suresini bir açarsanız birkaç sayfa öncesinde. Burada Allah-u Teala mesela şimdi bugünler ekonomik sıkıntı var, şu var, bu var. Şunu unutmayın ki bu sıkıntılar her zaman olacak. Hayatın bir parçasıdır. Öyle ortalığı şey yapmayın, haber bombardımanıyla milleti korkuya salanlar falan, o da her zaman olacak. Asıl olan bunların karşısında bizim ne yapacağımızdır. Bakın Cenab-ı Hak diyor ki burada 5. ayette فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Şurasını bilin ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Unutma ki o zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Unutma ki o zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Yani hangi sıkıntıya girerseniz girin, şunu çok iyi bilin ki, bunun ucunda bir kolaylık mutlaka var. Ama Cenab-ı Hak sizi sıkıntıya sokacak. O sıkıntıların her birisi sizin ayağınızın altında bir basamak olacak. Onun üzerine bastığınız an, ufkunuz o basamak kadar açılacak. Daha ileriyi göreceksiniz. Ve önünüze bir basamak daha çıkacak. Bu defa her bir sıkıntı sizi iki basamak yükseltecek. Peki yükselmek için ne yapacağım ya Rabbi? Bu sıkıntıları nasıl aşacağım? Diyor ki feiza ferate fensab. Bir işi bitirdim mi? Oturma. Çünkü bu zamanı geri getiremezsin. Dinlenmekle geçireceğim, işte biraz dinleneceğim, biraz uyuyacağım, biraz... Yok kardeşim, böyle şey yok. Çalışacaksın. Boş kaldığın zaman kalk, yorul. فَاِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْ Yani öyle yorul ki artık takatın kesilecek kadar, of be, artık daha kıpırdayacak halim yok diyecek kadar çalış. İşte mesela krizleri atlatmanın formülü. Ama iyi zamanında da bunu yapacaksın. Her zaman. Çünkü bu dünyaya bir daha gelecek değilsin ki. Sen bu dünyaya rahat etmek için, yaşamak için gelmedin. Sen nasıl yaşayacağın ahirettir. Bu dünyada başarılı olmanın yolu sürekli çalışmaktır. Ama doğru çalışmaktır. Ve ila rabbike fergab, Rabbine giden yola sarıl. Sakın yanlış bir şey yapma. Efendim çok mecbur kaldım falan. Tabii ki kardeşim, bu imtihan. Elbette ki çok mecbur kalacaksın. Elbette ki çok sıkıntıya gireceksin. Elbette ki bir sürü zorluklarla karşılaşacaksın ama asla yanlış yapmayacaksın. Devamlı Allah'ın dediği doğruları yapacaksın. Evet, şimdi Enes Hoca da çok güzel bir, tam yerine oturan bir ayet-i kerime buldu. Nahl Suresi'nin 97. ayeti. Men amile salihan min zekerin ev unsa. Kadın olsun, erkek olsun, kim iyi bir iş yaparsa. Tekrar ediyorum, iyi iş her yerde göğsünüzü gererek anlatacağınız bir iştir. İyi iş sizin içinize yatan iştir, sizi rahatlatan iştir. İyi iş Allah'ın iyi dediği iştir. Zaten Allah ona iyi der. Senin fıtratına uyduğu gibi bütün insanların fıtratına uyar. Kim iyi bir iş yaparsa, kadın olsun erkek olsun, ve huve mu'minun, ama mümin olarak yapacak. Allah'a inanacak. Çünkü iyi işleri Müslüman olmayanlar da yapar. Ama mümin olarak yapmak başka. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Bakın, aynı zamanda Cenab-ı Hak bu dünyada mutlu bir yaşayışı da garantiliyor. Ona elbette ki diyor, çok temiz bir hayat yaşatırız. İmrenilecek bir hayat yaşatırız. Başka? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onların ücretlerini de yaptıklarının en güzeline karşılık veririz. Yani şimdi şöyle, şunu yaptın iyi oldu, bunu yaptın ama ya bir tane yaptım ki kardeşim, muhteşem. Hepsinden güzel bu oldu. İşte Allah-u Teala o kötüleri de hepsinden güzel bu oldu dediğin seviyesine çıkarır. En iyinin sevabını verir sana. Sanki hepsini en iyi yapmışsın gibi. Hem bu dünyada seni mutlu yapar, hem de ahiretin için o yaptıklarının en güzelinin sevabıyla seni sevaplandırır. Bir de o hemen Elem Neşrah Leke suresinin altındaki Vettin suresine bakalım. 4. zaten Vettini ve Zeytun ve Turi Sinin. İncire zeytine yemin olsun. Ve Turi Sina'ya. Ve hadel beledil emin, ve bu güvenli beldeye yemin olsun ki lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Bütün insanları en güzel kıvamda yaratmışızdır. Yani hiç kimsenin ahirette bir şikayet hakkı yok. Allah-u Teala her insana farklı bir özellik vermiştir. O farklı, o kendine ait olan özelliği bir şekilde keşfederse, onu geliştirirse dünyada bir numara olur. Hiç kimsenin şikayet hakkı yok. Çalış, yorulana kadar çalış, bak neler ortaya çıkacak. Sen şimdi merdiveni tırmanmadan ufukta ne olduğunu göremezsin. Tırmanacaksın. Her bir basamağa çıktığın zaman ufkun o basamak kadar açılacaktır. Daha önce hiç hayal etmediğin şeyler önüne çıkacaktır. İnsanı en güzel kıvamda yarattık diyor. En güzel hasletlerle donattık. Peki ondan sonra ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِ Sonra da onu aşağıların en aşağısına çevirdik. Tıpkı gidersiniz en güzel eti beğenirsiniz, alırsınız, hazırlattırırsınız, eve getirirsiniz. Bir süre o eti böyle uygunsuz şartlarda bırakırsanız öylesine kokar ki her tarafı berbat ettiği için evin en uzak yerine götürür onu atarsınız. Yani insan gevşek bırakmaya gelmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak devamlı ittekû der. Kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun devamlı. Sürekli koruma şey, sürekli uyanık olmamız lazım. Kendimizi gevşetmek falan yok. Çünkü imtihan yerindeyiz. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Evet, kendini koruyanlar kim? İnanan ve iyi işleri yapan insanlardır. Şartlar ne olursa olsun, karşımıza o kötü şeyler o kadar cazip şartlarla, o kadar cazip tekliflerle çıkarlar ki, orada düşüneceksin. Cenab-ı Hakk'ın vereceği bundan çok daha önemlidir. Ama şunu unutma, o imkanı teptiğin için mutlaka sıkıntıya gireceksin. Sıkıntıya girmezsen zaten imtihan olmasının anlamı olmaz. Ama o sıkıntı senin o bir basamağı yükselmek için çektiğin sıkıntı gibidir. Yani bir yukarı üst tarafa doğru çıkarken hemen insan hoplayamaz ki. Zorlanarak çıkarsınız. Ama o sıkıntı geçtikten sonra önüne iki tane kolaylık gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Bu Elem Neşrah Leke suresi indiği zaman burada iki tane, yani bir zorluğun karşısında Cenab-ı Hakk'ın iki kolaylık vereceği ifade ediliyor. Demiş ki لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ Bu Hazreti Ömer'den gelen bir rivayetmiş. Evet, Ömer İbnül Hattab Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a bir mektup yazmış. Demiş ki bir mümin kula, eğer mümin kulun başına bir sıkıntı gelirse Allahü Teala ondan sonra mutlaka bir açıklık meydana getirir. Çünkü bir zorluk iki kolaylığa hiçbir zaman galebe çalamaz. Allahü Teala şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Müminler sabırlı olun, sabırda yarışın ve kendinizi yani şeylerde sınır boylarında şey yapın, düşmanı kollayın, Allah'tan korkun, belki umduğunuza kavuşursunuz. Şimdi yani şimdi bu ayeti kerimede bir zorluğa karşı en az iki kolaylık olduğu için Müslümanlar nedir? Zorluklar içerisinde ilerlemiş oluyorlar ama her bir adımı attıkça önlerine iki adım daha açılıyor. Dolayısıyla o zorluklar Müslümanları devamlı ileriye doğru iten şeyler oluyor. Fakat kolaylık olsun diye, ama şeyin günahın tabiatında da kolaylık vardır. Kolayınıza geldiği için günaha dalarsanız orada şey gibi bir bataklığa batmak gibi olur. Önce hoşunuza gider, oh ne kadar tatlı gidiyorum, ama bir daha çıkamazsınız oradan, battıkça batarsınız. İllellezîne âmen ve amilussâlihât felehum ecrun gayru memnun. İnanan ve iyi iş yapanlar hariç onlar için yok olmayacak bir ücret vardır. Şimdi Asr suresinin tekrar mealini verip dersimizi bitirelim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenu ve amilussâlihât ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Çağa yemin ederim ki insan hep ziyan içindedir. Ziyan içinde olmayanlar, inananlar, iyi iş yapanlar, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenlerdir. Onun için muhterem dinleyenlerim, zamanınızı asla boşa geçirmeyin. Bakın Cenab-ı Hak gece de kalkıp ibadet yapmamızı emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün emirler, yarattığı şu vücuda tamı tamına uygun olan emirlerdir. O emirleri yerine getirdiğimiz zaman tattığımız mutluluğu hiçbir yerde tadamayız. Ve zamanımızı boşa geçirdiğimiz zaman da bakın sizin en verimsiz günleriniz tatil günlerdir. Onun için tatili tatil yapmamak lazım. Tatili başka bir işi yapabilmenin fırsatı olarak düşünmek lazım. O tatil günlerinde de mutlaka başka bir iş yapmak lazım. İş değişikliği insanı dinlendirir. Ama insan öyle yatmak için gelmemiştir bu dünyaya, çalışmak için gelmiştir. Hiçbir anımızı, hiçbir zamanımızı asla boş geçirmeyelim. Bir iş bittiği zaman kalkıp bir başka işte yoruluncaya kadar çalışalım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun bir şekilde hareket edip Allah-u Teala'nın ikramına hak kazanmaya çalışalım. Evet, şimdi ara veriyoruz derim.